Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy 2 telewizor. Ale odkąd mamy multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimno, zimniej, zima. A w Lidlu ciepło. Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży. Cieplej? Nawet do 40% taniej. Gorąco. Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już dziś przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry. Czwartek, minęła czwarta. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Poseł Suski z PO nie zamierza odchodzić. Nie czuję się winny. Na odejście z PiSu zdecydował się poseł Giżyński za moment o skutkach audytu w sprawie sejmowych delegacji. Czy ZUS napisał przetarg na drukarki pod jedną firmę? Sprawdza to prokuratura. Zarzut zmowy przetargowej usłyszało już 15 osób zatrzymanych przez CBA. Mikołaj może być kulawy, może jeździć na wózku inwalidzkim. Udowadniają to studenci Uniwersytetu Śląskiego. A na początek echa tak zwanej afery madryckiej. Po 3 posłach wyrzuconych z PiSu, 4 sam opuszcza i klub parlamentarny, i partię. To Zbigniew Giżyński, który o swoim odejściu poinformował w oświadczeniu zamieszczonym w internecie. Poseł podkreślił, że zdecydował się na taki krok, choć nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o aktywność i pracę na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To honorowe wyjście, tak decyzję Giżyńskiego ocenia szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. W mojej ocenie zachował się w sposób wzorowy, modelowy. Oczekuję, że posłowie innych klubów parlamentarnych także taką postawę będą reprezentować. Zobaczymy. Dotychczas w Sejmie tak nie było. Zobaczymy, czy będzie przełom. Oficjalnie sejmowy audyt jest jeszcze nieznany opinii publicznej. Pojawiają się natomiast nieoficjalne informacje dotyczące posłów, którzy niezbyt rzetelnie rozliczali swoje służbowe wyjazdy, i poseł Giżyński znalazł się na tej liście. Według prasowych doniesień wątpliwości są także wokół delegacji posła PO Pawła Suskiego. On jednak z partii nie zamierza odchodzić. Mówi, że stał się ofiarą nierzetelnego zestawienia. Chodzi o wyjazd posła Suskiego do Pragi na jesienną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. We wniosku o zamianę środka transportu z samolotu na samochód zadeklarował, że granicę przekroczy 24 października o godzinie 18, a jeszcze o 16 był na głosowaniach, ale zmienił się porządek obrad, tłumaczy. Niestety głosowania pierwszy i ostatni raz w tej kadencji rozpoczęły się o 14 i skończyły się o 16. Granicę przekroczyłem około 20:30, jak pamiętam. W związku z tym ta zadeklarowana godzina nie została dotrzymana. Komisja, badając tą sprawę, powinna zwrócić uwagę, że deklarowana godzina była wpisana 3 tygodnie przed wyjazdem i nie może to być powodem do tego, żeby stwierdzić nieprawidłowości. Nie czuję się winny. W sumie wątpliwości dotyczą delegacji 9 posłów. Sprawę od dziś badają przedstawiciele Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Warszawska prokuratura już drugi dzień przesłuchuje podejrzanych i stawia zarzuty w aferze drukarkowej w ZUS-ie. W sumie zeznania musi złożyć 14 osób, bo tyle wczoraj zatrzymano w związku z ustawieniem przetargu na sprzęt dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Śledczy zapewniają, że zdążą z przesłuchaniami przed wymaganym upływem czasu zatrzymania podejrzanych na 48 godzin. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Na tą chwilę nie mam jeszcze wiedzy, aby była decyzja już, jakie środki i czy w ogóle środki zapobiegawcze będą w tej sprawie stosowane. Mamy tylko 48 godzin i aż 48 godzin. Wyjaśniała Renata Mazur z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. ZUS uznaje, że jest w tej sprawie poszkodowany i współpracuje z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Zakład przekazał już CBA wszelkie dokumenty związane z kontrowersyjnym przetargiem. Polscy żołnierze wracają do domu. W bazie Bagram w Afganistanie Polacy zakończyli udział w natowskiej misji i przekazali obowiązki następcom, którzy mają przygotować nową, mniejszą misję sojuszu. W uroczystości w wojskowej bazie wzięli udział polscy i amerykańscy żołnierze, a z Polski przyleciał dowódca operacyjny Polskich Sił Zbrojnych, generał Marek Tomaszycki. To on 7 lat temu był pierwszym dowódcą polskiego kontyngentu. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzień tak naprawdę, w którym w zasadzie kończymy misję ISAF. Był to dla nas czas wielkiego wysiłku i wyzwań, z jakimi przyszło nam się mierzyć podczas tych miesięcy spędzonych tutaj w bazie Bagram. 15 zmiana pod dowództwem pana pułkownika Słodczyka wykonała swoje zadania postawione przed wami, praktycznie rzecz biorąc, perfekcyjnie. W ciągu 13 lat w Afganistanie było około 28 tysięcy polskich żołnierzy, walczyli z talibami, odbudowywali prowincję Gazni i wyszkolili kilkanaście tysięcy afgańskich wojskowych i policjantów. Dostarczyli też 130 ton pomocy humanitarnej. W czasie trwania polskiej misji zginęło 45 osób, a 361 zostało rannych. Koszt pobytu w Afganistanie wojsko szacuje na 6 miliardów złotych. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zjawił się Kulawy Mikołaj. To nazwa akcji, której celem jest przełamywanie barier pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a w pełni zdrowymi. Prorektor Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek mówi, że takie akcje są bardzo potrzebne, bo pokazują, że niepełnosprawni również chcą i potrafią funkcjonować jak każdy z nas. Oni zmieniają swoją rolę, to oni są tymi, którzy pomagają, którzy uczą. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Też także szansa, żeby poprzez rozmaite zabawne i poważniejsze działania przyjrzeć się temu, jak wygląda świat z perspektywy osoby niepełnosprawnej. Studenci świetnie się bawią i przy okazji uczą odmienności. Jest gorąca czekolada, wspólne malowanie bombek, pokaz ekstremalnej jazdy na wózku i pisma Braille'a. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami kilka dni z opadami deszczu i marznącej mrzawki. W nocy dziś dużo chmur, lokalnie mglisto. Temperatura spadnie do minus 6 stopni na Podlasiu, do minus 3 w centrum i do zera na Dolnym Śląsku. Piątek pochmurny na zachodzie, na północy i w centrum. Tam możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznąca mrzawka. Nad morzem do tego silniejszy wiatr. A na południu w miarę pogodnie. Temperatura jutro w ciągu dnia w Augustowie minus 1, w Trójmieście, Bydgoszczy i Toruniu 0, w Warszawie i w Kielcach plus 1, w Rzeszowie, Szczecinie i Poznaniu plus 2, w Krakowie 3, w Katowicach i Wrocławiu nawet plus 4 stopnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, myć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, Torem, Motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15. Procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party ze świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, zumba, aquafitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę porozmawiamy z profesorem Januszem Skalskim, który cudem nazywa wybudzenie małego Adasia. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec wyjdzie z całej historii bez szwanku. Więcej za 3 minuty. Tymczasem w Rosji prezydent Putin wygłosił dziś orędzie. Kto powinien się bać? Świat czy Rosjanie? O tym za pół godziny opowie nasz moskiewski korespondent. Porozmawiamy także o pieniądzach, konkretnie o zarobkach. Ciężko nam się porównywać z krajami zachodnimi, na przykład krajami Beneluxu, gdzie zarobki są wspaniałe. Jeżeli natomiast spojrzymy sobie na kraje typu Europa Centralna, Europa Wschodnia, jednakże Unia Europejska, to wypadamy, można powiedzieć, całkiem nieźle. Kto ile zarabia, o tym jeszcze przed 17. Po 17 zadamy kilka pytań w sprawie Pendolino, znaczy posłowie zadadzą. Czy polskie Pendolino będzie mogło zajechać do Berlina? Odpowiem nie, dlatego że nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Czy dyskutowano ze stroną czeską, żeby można było zrobić połączenia międzynarodowe Pendolino? Odpowiedź jest prosta, nie. W tej sytuacji cały ten projekt uważam za lekko półśmieszny. O Pendolino za godzinę, a chwilę później opowiemy o nowych, dziwnych przystankach autobusowych i tramwajowych w Warszawie. Może być kłopot, jeżeli będzie wiało, bo one są takie dość odkryte. No to może do końca nie jest jakoś przemyślane faktycznie. Piękne, takie nowoczesne wzornictwo, ale z drugiej strony to trochę mało praktyczne. No, zgodzę się. Co się nie podoba? O tym po 17. Cuda z węgla. To z kolei tytuł dzisiejszego reportażu. Te cuda to m.in. biżuteria. Jest taka bryłka, bardzo ciekawa, niewielka, ale trzeba zobaczyć, czy struktura tego węgla da nam piękny kształt, na przykład serduszka. Na pewno tak. Tylko jedną stronę muszę wygładzić, żeby ona była gładka. Trzeba ten materiał przygotować. Cuda z węgla. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A muzycznie ten dzień jest poświęcony pamięci naszej radiowej koleżanki Barbarze Podmiotko. Dziś gramy tylko po francusku. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Thank you. j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zaz i Niki Janowski. Dziś w Trójce tylko po francusku. 15 minut po 7, po 16. Zapraszamy do Trójki. Bardzo wiele osób czeka na informację z Krakowa. Przy telefonie profesor Janusz Skalski z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszyscy śledziliśmy z zapartym tchem i z nadzieją na szczęśliwe zakończenie historii małego Adasia, który z temperaturą niecałych 13 stopni wylądował w szpitalu pod opieką lekarzy. No i wszystko wskazuje na to, że cud, o który tak prosiliśmy, o który tyle osób się modliło, cud się ziścił. Jak się czuje chłopczyk? Wydaje mi się, że bardzo dobrze, jak na ten etap bardzo dobrze, ale jak mówimy o cudzie, bo ja głęboko wierzę, że to jest coś cudownego, to możemy to nazywać rozmaicie. Cud, zdarzył się cud. My jesteśmy świadkami cudu. To nie my robimy cuda, bo my spełniamy tylko swoją robotę, ale ogromnie się tym cieszymy. Dziecko się czuje na ten etap, mogę powiedzieć, z czystym sumieniem dobrze. Dlatego, bo przewód pokarmowy działa bardzo dobrze, dziecko chętnie je, chętnie ma swoje tam zachcianki, chciało czekolady, to dostało czekolady, nie za dużo, żeby nie było jakiejś niedyspozycji jelitowej, ale zupkę sobie zjadło na obiad i to jest piękne. Natomiast ono jest bardzo osłabione, ono jest bardzo biedne i teraz rozpocznie się żmudny proces rehabilitacji, który potrwa nie wiadomo jak długo. My tego nie przewidzimy. No taka jest medycyna i po takich zdarzeniach też nie jesteśmy w stanie dysponować żadną wiedzą, bo przecież nie wiemy, jak po takim niezwykłym oziębieniu to było coś, czego nie notowała wcześniej medycyna, to nie wiemy, jak długo dziecko się będzie zbierało. Ja myślę, że to jest kilkanaście dni. To jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. Ale bardzo bym chciał i serdecznie życzę tego dziecku, żeby dziecko mogło pójść na święta do domu. To jest moje życzenie. Czy się uda? Nie wiem. Martwiliśmy się o poszczególne etapy wybudzania chłopczyka. O, my też. Wszyscy się martwili, tak. A tymczasem od państwa, od lekarzy cały czas płynęły kolejne dobre informacje, że nerki pracują. Dobre, ale wyważone. Proszę zwrócić to prawda, uwagę, że nie mieliśmy odwagi to prawda, mówić, bardzo ostrożnie. Mówić, że wszystko jest dobrze, dlatego, bo nie mieliśmy do tego prawa. Czuć było, że państwo przekazują optymistyczne informacje, sami trzymając jeszcze wodze emocji, że jest aż tak dobrze. Tak, no gdyby ta informacja, nie daj Boże, pochopnie wypowiedziana, nie trafiła w sedno i nie sprawdziła się później, byłaby to ogromna krzywda dla rodziny. I wydaje mi się, że strasznie ważne jest, żeby nie krzywdzić rodziny, która ma za swoje i przeżywa straszliwą traumę. Mhm. Ci ludzie przeżyli coś strasznego. No, wydaje się, że trzeba też uszanować ich i przede wszystkim panie doktorze, nie próbujmy... Staraliśmy się ograniczać te informacje. Nie próbujmy sobie nawet... Ja prosiłem dziennikarzy, żeby to było wyważone. Nie próbujmy sobie nawet wyobrażać tego, co przeżyła ta rodzina, co przeżyli rodzice, bo to jest niewyobrażalne i to tylko oni wiedzą. Najpierw były informacje o tym, że nerki pracują, potem, że poszczególne systemy wewnętrzne, organy wewnętrzne pracują, ale ta największa niewiadoma to było stan intelektualny chłopca. Czy uda się intelektualnie go wybudzić i przywrócić? I znamy już odpowiedź na to pytanie. On reaguje, on je, on przekazuje informacje zwrotne. Tak jest. Także jest to kontakt emocjonalny, intelektualny, który jest najważniejszym elementem w procesie wybudzenia pacjenta. Od tego momentu możemy troszkę bardziej optymistycznie patrzeć na całokształt, na to wszystko. A co z odmrożeniami? Nie ma odmrożeń. To jest właśnie coś też przedziwnego. To też jest jakaś forma cudu. Proszę wyobrazić, że te przeżycia, które były notowane przez wcześniej przez medycynę, gdzie schłodzenie pacjenta do 13,7 stopni z wybudzeniem i odzyskaniem świadomości, to łączyło się z odmrożeniami i amputacją dystalnych części paliczków. Natomiast tutaj nie mamy odmrożeń dystalnych części, były tylko bardzo powierzchowne, czyli tak jak oparzenie pierwszego stopnia, tak jest pierwszego stopnia odmrożenie, które jest tylko rumieniem, wymaga kilka dni obserwacji, nie wymaga jakiegoś leczenia. Także bardzo powierzchowne odmrożenia, które nie stanowią żadnego problemu medycznego na tym etapie. Paluszki wszystkie ocalały. I to jest kolejny cud, bo dziecko wyszło na mróz tylko w piżamce. Nie było między butów. 3 a 5 stopni mrozu było tej nie było nocy. Butów, nie było rękawiczek. W samej piżamce bez butów. Stopy powinny być odmrożone. To jest kolejny powinny cud. Być stopy jak można to bo wytłumaczyć? Ono wędrowało po zmrożonej ziemi. Jak można wytłumaczyć coś takiego? No właśnie, z jednej strony to jest taka niezwykła adaptacja organizmu dziecka. Dziecko ma fenomenalne możliwości adaptacyjne i to dobrze wiemy. Natomiast to zwolnienie metabolizmu, które miało miejsce, to zwolnienie metabolizmu, które rozpoczęło się już w czasie snu dziecka i ono w półśnie opuściło swoje łóżeczko, wywędrowało już mając zwolniony metabolizm i zużycie tlenu mniejsze. I w związku z czym wszystkie organy cierpiały mniej niż gdyby cierpiały na tym samym mrozie, gdyby to dziecko miało wyższe zużycie tlenu. Dobrze wiemy, że wraz z obniżaniem temperatury ciała wyraźnie zmniejsza się zapotrzebowanie, a w szczególności dotyczy to mózgowia. Dlatego tutaj dochodzimy do takiej bardzo ważnej sprawy. Wydaje mi się, że to ten instruktaż społeczeństwa, dla słuchaczy może być ważny. No jak w takim razie zachować się, jeżeli znajdziemy takiego osobnika? Nie wiemy tego. Jak, co robić, czego nie robić? No właśnie, no więc jeżeli wychłodzenie ciała jest o kilka stopni, czyli to mamy do czynienia z tak zwaną płytką hypotermią rzędu 32, 30 stopni, 28, no to już jest już poważna sprawa. To wtedy zazwyczaj powinna być zachowana jeszcze czynność serca. Jak jest zachowana czynność serca, nie jest zachowany oddech, samodzielny oddech, należy przejąć sztuczny oddech. Ale w tym wypadku ta hipotermia jest kapitalną protekcją dla organizmu. I wtedy możemy rozpocząć bardzo stopniowe, bardzo delikatne, ostrożne ogrzewanie ciała dziecka. Ostrożne, to znaczy okrycie, nacieranie. Natomiast nie wolno tego robić i absolutnie nie wolno, jeżeli nie stwierdzamy czynności serca. To znaczy krążenie stoi, nie ma tętna. Czyli jeżeli wtedy nie ogrzewamy. Tętna, pacjent nie oddecha, to wtedy tylko rozpoczęcie reanimacji i bez ogrzewania pacjenta, bo ta protekcja niskiej temperatury trwa i w związku z czym nie ogrzewamy, tylko dalej oziębiamy. To jest właśnie to, co bardzo wyraźnie chcę przekazać społeczeństwu. Jeżeli jest taki pacjent, to nawet obłożenie głowy lodem i w tym momencie po prostu przewiezienie jak tylko się da, jak najprędzej do ośrodka referencyjnego, który potrafi sobie poradzić z takim pacjentem. To jest zaskakujące, że przy tej głębokiej hibernacji, hipotermii, no w pewnym sensie hibernacji, dbamy o to, by temperatura nie wzrosła. Tak, żeby temperatura nie wzrosła, a żeby ten pacjent trafił jak tylko da się najszybciej do ośrodka, który potrafi takiego pacjenta podłączyć do układu wspomagania krążenia w układzie ECMO. I wtedy, nie ogrzewając pacjenta, ale wszcząć krążenie. Krążenie pozaustrojowe, które będzie zastępowało pracę serca. Ale żeby to się wydarzyło, trzeba mieć dobrze zorganizowaną służbę transportową dla takich pacjentów. Trzeba mieć świetnie zorganizowaną służbę ratunkową, która będzie wiedziała, gdzie takiego pacjenta zawieźć i ośrodek, do którego trafi taki pacjent, zabezpieczy go w 100% w sposób nowoczesny, tak jak należy. Takimi ośrodkami są w zasadzie wszystkie ośrodki kardiochirurgii w tej chwili. Nie tworząc nic nowego, my jesteśmy w stanie w kraju zapewnić dla tak wychłodzonych ludzi pomoc medyczną na odpowiednim poziomie. Tylko musimy wiedzieć, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. I jeżeli znajdzie się takiego wychłodzonego człowieka, wiemy, że to jest kilka godzin, no pomijam fakty, że znajdzie się kogoś prawda, zamarzniętego, wychłodzonego kilka dni, no to już sprawa jest dawno zamknięta. Ale jeżeli to jest kilka godzin, nie rezygnować, bo hipotermia działa zbawiennie. Działa ochronnie. I to było szczęście. Tak, w tym wypadku dziecko było 7 godzin na mrozie, a przeżyło. I w tym Adaś miał ogromne szczęście, że wpadł w tę ochronną hipotermię to raz, a później trafił na policjanta, który wiedział, co zrobić. A później trafił na cały szereg wspaniałych ludzi, którzy wiedzieli, co robić. Trafił na procedury, które zadziałały i trafił na specjalistów, którzy go uratowali. Tak jest. No i tutaj akurat wszystko się poukładało w łańcuszek prawidłowo i no, okazało się, że ci ludzie po kolei wiedzieli, co mają robić. Każdy spełnił swoją rolę tak, jak należy. Począwszy od tego policjanta, który jest wspaniałym człowiekiem. I transport tak, jak należy. Od momentu, kiedy dziecko wjechało na blok operacyjny, do momentu podłączenia układu ECMO było zaledwie 5 minut. Czyli każdy z tych, którzy był zaangażowany wtedy na sali operacyjnej i pielęgniarki, i perfuzjoniści, anestezjolodzy, i chirurdzy, każdy wiedział, co ma zrobić. Tu było bez słów, tutaj nie trzeba było rozmawiać. To jest porównywalne z tym, jak wygląda wymiana koła w czasie Formuły 1, kiedy trzeba szybko koła zmienić, a oni są w stanie w ciągu 3 sekund kim to zrobić. Kim są perfuzjoniści? Nie było w ciągu 3 sekund, ale w ciągu 5 minut. Wydaje mi się, że to jest też rekordowy czas, którym można się chwalić. Kim są, powinno być. Kim są perfuzjoniści? Perfuzjoniści to są specjaliści od krążenia pozaustrojowego, czyli koledzy, którzy obsługują aparaturę sztucznego płuco-serca, a w tym wypadku aparaturę ECMO. To jest bardzo zbliżona aparatura. W gruncie rzeczy postępuje się bardzo, bardzo podobnie i ten dział wymaga specjalnych szkoleń i do tego mamy w Polsce świetnie przygotowanych perfuzjonistów. Tak nazywa się ten zawód, dlatego tak ich nazywam. My żargonowo mówimy pompiści, bo oni obsługują pompę do krążenia pozaustrojowego. Czy to jest już odrębny zawód. Czy to jest tak, panie profesorze, że krew z pacjenta wypływa z ciała, przepływa przez maszynę i wraca z powrotem do ciała? Dokładnie tak, jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć. W układzie ECMO krew opuszcza pacjenta, trafia do oksygenatora, gdzie jest odpowiednio natlenowana, ale równocześnie także oddaje dwutlenek węgla, no i oddawana jest pacjentowi. Pompa rolkowa, czyli przepychanie krwi tak jak w pompie perystaltycznej, ale równocześnie my ten układ ECMO możemy wzbogacić w wymiennik cieplny, czyli my możemy w sposób bardzo precyzyjny sterować temperaturą pacjenta. Możemy go schładzać i możemy go ogrzewać. I tak się składa, że oddziały kardiochirurgii dziecięcej w szczególności są przygotowane do właśnie takich postępowań, dlatego bo my na co dzień, bardzo często, w szczególności u noworodka, stosujemy głęboką hipotermię w ten sposób, że ochładzamy pacjenta, ochładzamy jego krew i to jest ten wstępny etap. Potem wykonujemy operację, mamy możliwość zatrzymania krążenia pacjenta na czas godziny, niekiedy dłużej, ale najczęściej jest to poniżej godziny i potem wszczynamy krążenie z powrotem pozaustrojowe, ogrzewamy krew pacjenta i oddajemy taką ogrzaną pacjentowi. W ten sposób operacja kończy się powiedzmy po kilku godzinach, a pacjent trafia na oddział pooperacyjny już całkowicie wygrzany. Panie profesorze, normotermiczną. Normotermia. I to jest nasz chleb powszedni. Skoro to jest nasza codzienna robota, dla nas nie jest zaskoczeniem prowadzenie takiego pacjenta. Panie profesorze, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję za te niesłychanie optymistyczne informacje z Krakowa i kłaniamy się nisko panu i wszystkim tym, którzy pozdrawiam moją ukochaną rozgłośnię Trzeciego Radia, trzeci program Polskiego Radia, dlatego, bo to jest rozgłośnia, której ja słucham. Dziękuję pięknie, kłaniamy się, do usłyszenia i do zobaczenia. Profesor Kłaniam się, do widzenia. Janusz Skalski, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Tu Trójka. Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. Ce monde d'évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Quatre pattes, c'est pour les relations. Accroché à la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. De tête. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain, Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości, Justyna Mączka. Pogoda sparaliżowała pracę gdańskiego lotniska. Z powodu niskiej podstawy chmur śniegowych i ograniczonej widoczności większość lotów odwołano. Część samolotów przekierowano do innych miast, niektóre zawrócono. Odwołane są loty do Berlina, Londynu, Luton i Warszawy. Część pasażerów zamiast z Gdańska odleci z Bydgoszczy. Zostaną tam dowiezieni autobusami. Część samolotów wyląduje w Bydgoszczy i Warszawie. Informacje o lotach na bieżąco są aktualizowane na stronie gdańskiego portu lotniczego. Na Pomorzu fatalna sytuacja także na drogach i o tym będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Jarosław Kaczyński znów mówi o sfałszowaniu wyborów samorządowych. Niezależnie od tego, jak to było zorganizowane, czy centralnie, czy rozproszone, było sfałszowaniem wyborów. I w związku z tym szef PiS-u ponownie zaprasza na marsz 13 grudnia w Warszawie. W komitecie honorowym tego marszu zasiądą były premier Jan Olszewski, działacze opozycji w PRL-u Andrzej Gwiazda i Zofia Romaszewska oraz biskupi i arcybiskupi katoliccy. To jest coś, co rozpoczyna wielką akcję sprzeciwu, która będzie trwała. My w żadnym wypadku nie damy o tej sprawie zapomnieć. Jarosław Kaczyński przekonuje, że wyborcom próbuje się wyrwać z rąk kartkę wyborczą, która jest demokratycznym mechanizmem zmiany władzy i podkreśla, że celem działania PiS-u jest doprowadzenie do uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. 50 ton lodów i napojów, 500 ton amerykańskich kurczaków i ponad 300 ton mięsa z Europy. W sumie ponad 1000 ton towarów spożywczych przejęły od sierpnia rosyjskie służby ochrony konsumentów. To produkty objęte sankcjami. Rosja zakazała ich wwozu na terytorium swojego kraju w odpowiedzi na ograniczenia wprowadzone przez Zachód. Celnicy skonfiskowali też przemytnikom 100 ton owoców z Polski. Rosyjskie media nie podają, co stało się z tą żywnością. Od sierpnia rosyjski import mięsa

gramy tylko po francusku. 22 i 7 trójek. Ja dzwonię w sprawie szachu. Uważam, że goniec C4 powinien przejść na B5. Dziękujemy bardzo za pomysł i czekamy na kolejne. Cały czas analizujemy Państwa propozycje. No i w ciągu najbliższych 2 godzin 20 minut podejmiemy decyzję o ruchu popołudniowej audycji w meczu szachowym popołudnie kontra poranek. Jak na razie obie armie zajmują z góry upatrzone pozycje, ale do starcia, do bitwy, do żadnej potyczki nawet jeszcze nie doszło. Chodzimy po tej szachownicy, chodzimy, ale zacznie się, podejrzewam, w przyszłym tygodniu już na ostro. Trójka w szachu. Na facebookowej stronie mogą Państwo zobaczyć, jak aktualną sytuację na szachownicy w szachowym meczu popołudnie kontra poranek. Do 19 wykonamy ruch. Zapraszamy do trójki. Ale teraz zmieniamy strefę czasową. Kilka milionów Rosjan wysłuchało dziś orędzia prezydenta Władimira Putina. Wystąpienie na Kremlu wygłoszone w obecności przedstawicieli obu izb parlamentu, rządu i najwyższych władz państwowych trwało 1 godzina i 15 minut. W sali Georgijewskiej Pałacu Kremlowskiego wysłuchało przemówienia prezydenta ponad 1100 osób. Oprócz kwestii gospodarczych padły w orędziu również ważne słowa odnoszące się do polityki zagranicznej. Łączymy się z naszym moskiewskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry i dobry wieczór. Zacznijmy od tego, że niektóre sformułowania w stosunku do zachodnich partnerów były ostre, dość ostre. No, na pewno na ostre sformułowania, które padły dziś na Kremlu, wpłynęły ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej. Pamiętamy, że nastąpiło ochłodzenie stosunków Moskwy z zachodnimi stolicami, co nie bardzo podoba się prezydentowi Władimirowi Putinowi. Jednak moim zdaniem te ostre zarzuty w stosunku do Zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, padają od początku kryzysu ukraińskiego, a więc to nic nowego. Odnosząc się do działań innych państw w stosunku do Rosji, prezydent zwrócił uwagę, że politykę powstrzymywania Rosji, czyli próby rozmowy z Moskwą z pozycji siły, wymyślono już dawno i w jego opinii nie ma ona najmniejszego sensu. Politykę powstrzymywania Rosji wymyślono nie wczoraj. W stosunku do naszego kraju jest ona realizowana od zawsze. Za każdym razem, gdy ktoś stwierdzi, że Rosja stała się zbyt silna i samodzielna, stosuje ten instrument. Jednak rozmawianie z Rosją z pozycji siły nie ma sensu, nawet wtedy, gdy boryka się ona z wewnętrznymi problemami. Gospodarz Kremla zapowiedział, że jego kraj nie da się wciągnąć w wyścig zbrojeń, ale jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Przy okazji zarzucił Stanom Zjednoczonym i NATO nadmierne zbrojenie się, ale jak przyznał, rosyjska armia nie da się wyprzedzić, będzie uprzejma. To jest analogia do tego, że na Krymie pojawili się tak zwani uprzejmi ludzie, czyli jak my mówimy, zielone ludziki, ale oprócz tego, że będzie uprzejma, będzie również silna i groźna. A jak Władimir Putin opisuje aneksję Krymu i wojnę w Donbasie? Jak on to widzi? No już na początku wystąpienia Władimir Putin odniósł się do historycznego połączenia Krymu z Rosją. Zaznaczył, że na anektowanym półwyspie mieszkają Rosjanie. Jest on ważny ze strategicznego punktu widzenia, a także stanowi takie historyczno-duchowe centrum dla narodu rosyjskiego. Nie możemy dziś pominąć tych historycznych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku. W marcu na Półwyspie odbyło się referendum, w którym mieszkańcy wyrazili chęć przyłączenia się do Rosji. Dla naszego kraju, dla naszego narodu to wydarzenie ma szczególne znaczenie, dlatego że na Krymie żyją nasi ludzie, a jego terytorium jest ważne ze strategicznego punktu widzenia, ale też dlatego, że właśnie tam znajduje się duchowe źródło, początek formowania się monolitu narodu rosyjskiego i scentralizowanego państwa rosyjskiego. Prezydent nazwał braterskim naród Ukrainy, który przeżył zbrojny przewrót władzy i przeżywa teraz tragedię wojny w Donbasie. Skrytykował władze w Kijowie za karne ekspedycje wysyłane przeciwko własnemu narodowi i za śmierć niewinnych obywateli. Odpowiedzialność zrzucił na zachodnich sponsorów zbrojnego przewrotu. Między innymi wskazał na nieodpowiedzialne w jego ocenie działania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Odnosząc się do zachodnich sankcji, Putin przyznał, że szkodzą one rosyjskiej gospodarce, ale jak podkreślił, szkodzą też ich inicjatorom. W części orędzia poświęconej sprawom gospodarczym zaznaczył, że najważniejsze jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorców i obywateli, poprawa klimatu inwestycyjnego, a także wspieranie najzdolniejszych uczniów i studentów. I co ważne, co zauważa większość komentatorów przysłuchujących się pilnie dzisiejszemu prezydenckiemu orędziu, prezydent Władimir Putin zwrócił uwagę, że w Rosji i w rosyjskiej gospodarce nie dzieje się najlepiej właśnie ze sprawą zachodnich sankcji. Czyli ci, którzy liczyli na to, że prezydent wyjdzie na jakieś pozycje negocjacyjne, raczej się przeliczyli. Przesłanie jest, mówiąc krótko, takie: jesteśmy silni, nikogo się nie boimy i nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś i dodałbym tylko do tego, że dzisiejsze wystąpienie prezydenta Władimira Putina w mojej ocenie nie było skierowane do społeczności międzynarodowej, tylko do Rosjan. Przede wszystkim do Rosjan. To Rosjanie mieli umocnić się w stanowisku, że Rosja ma rację, że władze Rosji mają rację, że na Ukrainie owszem dzieje się źle, ale nie za sprawą Rosji. Przyłączenie Krymu nie było niczym złym, a agresywnie zachowujące się państwa zachodnie doprowadzają do złego w rosyjskiej gospodarce i my postaramy się jakoś z tym poradzić. Zima idzie, będzie ciężko, ale to nie nasza wina, to wina Zachodu. A jak zareagowała giełda? Giełda na razie jest w miarę stabilna, nie ma jakichś gwałtownych spadków, ale przypomnijmy, że od ponad tygodnia rosyjski rubel bardzo się przecenia. Mniej więcej o 25% można powiedzieć stracił rubel w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jeżeli tak dalej będzie, to nawet są już pomysły w Dumie Państwowej, by dokonać denominacji rubla, bo przewidywany jest na przykład kurs 1 dolara za 75 rubli. To byłoby mniej więcej o 100% przecena w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku. No, dziękuję bardzo. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. U nas za 15 minut 17, u was za 15 minut 19. Zgadzam się. I jeżeli mówimy o szachach, to pamiętajmy, że Rosjanie mieli samych arcymistrzów. A, to prawda. Dziękuję bardzo. Amour est de passage ou un amour aux mille visages, peu importe le choix, offrir une infusion sans effroi. Je suis tombé sur toi, ton absence faisant mon désarroi. Je ne tomberai pas plus bas d'avenir, croyez-moi. À genoux, mains croisées devant le maître vénéré, dont une partie gratuite, la chose en serait bien fortuite. Et je suis tombé du ciel, pour ma foi jugée trop occasionnelle. Je ne tomberai pas plus bas d'avenir, croyez-moi. Pressant au troquet, troquant mon verre de thé glacé contre un élixir magique, breuvage aux vertus sympathiques. Et je suis tombé comme ça, en rendant mon dernier repas. Je ne tomberai pas plus bas d'avenir, croyez-moi. Acceptant sans coup férir que la solution est d'écrire thérapie infidèle devant la feuille qui reste blême. Et je suis tombé par terre, serait-ce la faute à Voltaire. Je ne tomberai pas plus bas d'avenir, croyez-moi. Et je suis tombé de haut, la tête encastrée dans un poteau. Je ne tomberai pas plus bas d'avenir, croyez-moi. Trójka za 12 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Chemioterapie, naświetlenia, tygodnie, miesiące, a nawet lata spędzone w szpitalu. Tak wygląda życie małych pacjentów kliniki onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Trudną codzienność leczonych tam dzieci zmienia Fundacja Nasze Dzieci. To właśnie na jej podopiecznych Trójka zbiera pieniądze w czasie tegorocznej akcji Święta Bez Granic. Jednym z tych podopiecznych jest pochodzący z Rumunii Armando, który zachorował przed 6 laty. Został wyleczony, ale w ostatnim czasie nastąpił nawrót choroby. Swoje 16 urodziny chłopiec spędził inaczej niż rówieśnicy, w szpitalu. Odwiedził go tam nasz reporter Marcin Gutowski. Teraz to jeszcze się czuję smutno, że leży w szpitalu. i że znowu mi te włosy wypadają na chemię i... Rodzice cały czas są z tobą? Tak. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Marta Grudzińska, psycholog w Klinice Onkologii i na co dzień współpracuje również z Fundacją Nasze Dzieci. To jest dla dzieci ważne wydarzenie. Każdą rodzinę, każde dziecko ma tort, każdy dostaje prezent i każdy tym tortem dzieli się z kolegami z oddziału. Organizuje to Fundacja Nasza, czyli Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii. Wszyscy, którzy mogą i w tym momencie mają chwilę wolną, proszeni są, żeby przyjść. Zresztą wszyscy przychodzą chętnie, po to, żeby właśnie zaśpiewać danemu dziecku 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Armando! Czułem się wspaniale. Dostałem tort urodzinowy i tableta. To był wspaniały prezent dla mnie. Marzenie, pomyśl. Koniecznie. Marzenie. Dmuchaj. Brawo! Kosmin Pirwu, jestem ojciec na Armando. No okazało się, to Armando jest chorym i miał guznerka. I miał to usunięte ten nerka. I teraz po 6 lata znowu zaczynał się ta choroba. Teraz to jesteśmy na leczeniu, zobaczymy, to może będzie dobrze, nie? To bardzo trudno miałem. Mogli mi się cały czas, może będzie dobrze. Państwo pobyt tu w szpitalu finansuje Fundacja Nasze Dzieci? Ja wiem. Wiem i bardzo dziękuję na wszystko, co ta fundacja zrobi, na każde dziecko. I bardzo dziękuję. Ta fundacja takie zajęcia organizuje, że można po prostu odpocząć czy trochę tego, wszystkich tych leków i tak dalej. Zanim musimy tylko w pokoju być, leżeć w łóżku. Dzień dobry. Jesteście braćmi, Armando? Tak. Bliźniakami. Antonio. A ja Artur. Ile macie lat? 10. Mówić po romańsku? Mhm. Dzień dobry, to buona ziła. La mulcan. Mówi się też. To znaczy wszystkiego najlepszego? Tak. Wszystkiego najlepszego. Telewizja widzi nas? Nie, to tylko słychać w radiu. A, to koledzy będą nas słyszeli. A pan przyszedł tutaj specjalnie dla Armanda i dla nas? Tak jest. Ja się cieszę, bo nigdy nie byłem w radiu. Antonio! Ja ci przeprowadzę to. Antonio! Emilia Sokołowska, mam 16 lat i od ponad 2 lat jestem podopieczną Fundacji Nasze Dzieci. Spędziłam tutaj moje 13 urodziny. Pamiętam, dostałam wtedy chusteczki, które nosiłam przez moje całe leczenie, dopóki nie odrosły mi włosy. Były takie szczególne. Dzieci, które przyjeżdżają tutaj na chemię, nie muszą się stresować, że Boże, nie ma rodziny. Można sobie wybrać prezent, dostaje się super po prostu ekstra tort i radocha tych dzieciaków, które właśnie tutaj są, no to coś pięknego. Szpital jest niesprawiedliwy, bo w dniu urodzin każdy chce świętować, bawić się, zapomnieć o tym, że może jutro spotka go coś mniej przyjemnego. Dziękuję za wszystkich, które zrobił tę urodzinę na mojego syna. To bardzo ważne jest. Walczymy dalej do końca. Myślę, to będzie dobrze. Ale nie śpiewamy 100 lat, tylko że śpiewamy po naszym języku. Murcan Trejaska, Murcan Trejaska, la Murcan. Cine se Trejaska, cine se Trejaska, la Murcan. Armando se Trejaska, Armando se Trejaska. W Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka leczonych jest ponad 400 pacjentów w wieku od 0 do 18 lat cierpiących na wszystkie rodzaje nowotworów. I to właśnie na ich rzecz zbieramy pieniądze w czasie akcji Święta Bez Granic. Już jutro po 16 Kuba Strzyczkowski poprowadzi pierwszą licytację przedmiotów przeznaczonych na ten szczytny cel. Czekamy na Państwa jutro po 16. To Trójka, audycja popołudniowa. Do 17 zostało 7,5 minuty. L'alliance va tellement funky. Vina et Merca. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. L'alliance va tellement funky. Vina et Merca. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet.